يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema yangu niliyokuneemesheni na timizeni ahadi yangu, na mimi nitatimiza ahadi yenu, na niogopeni mimi tu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Na aminini niliyoyateremsha ambayo yanasadikisha mlionayo, wala msiwe wa kwanza kuyakataa, wala msiuze ishara zangu kwa thamani ndogo, na niogopeni mimi tu. Wala talbisu alhaqqa bilbatili wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun. Wala msichanganye kweli na uongo, na mkaificha kweli, nanyi mnajua. Wa aqimu assalata wa atu azzakata wa rka'u ma'a arrakiin. Na shikeni sala, natoe ni zaka, na inameni pamoja na wanaoinama. Atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Je, mnawaamrisha watu mema na mnajisahau nafsi zenu, na hali nyinyi mnasoma kitabu? Basi je, hamzingatii? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Natafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kusali, na kwa hakika jambo hilo ni gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ambao wanayakini kuwa hakika watakutana na Mola wao mlezi, na ya kuwa hakika watarejea kwake. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu nilizokutunukieni nyinyi na wazee wenu kwa kuzifikiri na kushukuru, na kutimiza agano langu nililochukua kwenu. Na nyinyi nafsi zenu mkalikiri nalo ni imani, na vitendo vyema, na kuwasadiki manabii wajao baada ya Musa, ili nami nitimize ahadi yangu kwenu, nayo ni kukulipeni malipo mema na neema kudumu. Na wala msimuogope mtu yeyote isipokuwa mimi, na tahadharini na kufanya mambo yatakayonifanya nikasirike nanyi. Aya hii inaonyesha kuwa ahadi au agano ni wajibu wa pande zote mbili zilizoahidiana kutimiza lilo lazimika. Akiacha mmoja wapo, basi haimlazimu wa pili kutimiza agano lake. Na isadikini Qurani iliyoteremshwa kusadikisha vile vitabu mlivyo navyo, na kufunza tauhidi, yani kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, na kumwabudu Mwenyezi Mungu, na uadilifu baina ya watu. Wala msikimbilie kutaka kuipinga Qurani, msije mkawa ndio wa mwanzo kuikanya, na ilhali ifaayo nyinyi ndio muwe wa mwanzo kuiamini. Wala msiziache ishara za Mwenyezi Mungu mkenda badala yake mkachukua chenginecho kipitacho njia katika starehe za uhai wa dunia. Na niogopeni mimi tu, nafuateni njia yangu na wacheni upotovu. Wala msichanganye haki iliyotoka kwangu na upotovu mliozua nyinyi, hata ikawa haujulikani, la kweli na la uongo. Wala msifiche haki. Na katika hiyo, haki ni kumsadiki Muhammad, na nyinyi mnajua kuwa yeye ni wa kweli na wa kusadikiwa. Itikieni imani, shikeni sala yenye nguzo zilizosimama barabara, na toeni zaka muwape wanaostahiki, na salini pamoja na jamaa wa Kiislamu ili mpate malipo ya sala na thawabu za kusali jamaa. na haya yanalazimu kuwa muwe Waislamu. Je, mnawataka watu wafanye kheri na wajilazimishe utiifu na waache maasi, kisha nyinyi hamtendi miasemayo wala hamjilazimishi nafsi zenu kwa yale miyatakayo? Kwa hivi mnajipoteza nafsi zenu kama kwamba mmezisahau, na ilhali nyinyi mnasoma Taurati na ndani yake pana maonyo na mikemeo kwa mwenye kusema asilitenda. Basi nyinyi hamna akili ya kukuzuieni na kuenda mwendo huu wa kutukanisha? Natafuteni msaada wa kutekeleza wajibu kwa subra na kuizuia nafsi isitende yanayoudhi. Katika hayo ni kwa kufunga saumu na kwa sala, ambalo ni jambo kubwa lenye kusafisha moyo na kuzuia kutenda machafu na maovu. Na kwa hivyo ndiyo yakawa mazito ila kwa wenye kupenda utiifu, ambao nyoyo zao zimetulia kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo wanyenyekevu waliotulia nyoyo zao, ambao wanaiamini siku ya mwisho na wanayakini kuwa watakutana na Mola wao mlezi wakati wa kufufuliwa, na kwake yeye pekee ndiyo watarejea ili awahisabie kwa yale walioyatenda na awalipe kwayo.